ได้ยินเสกสรรถ้าทำดีได้ดีละกันถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันคุณบาปสำคัญจงพากันสังวรคุณบาปสำคัญจงพากันสังวร